دهید شیشه و صهبای سال خورده به دستم، کنون که شیشه تقوای چند سال شکستم. کتاب و خرقه و سجاده رهن باده نهادم، به تار چنگ زدم چنگ و تار صبح گسستم. شیشه و صهبای سال خورده به دستم، کنون که شیشه تقوای چند سال شکستم. کتاب و خرقه و سجاده رهن باده نهادم، به تار چنگ زدم چنگ و تار صبح گسستم. میخانه عشقیم گدایانی چند، باده نوشان و خموشان و خروشانی چند. آنکه جوید حرمش گو به سر کوی دلای، نیست حاجت که کند قطع بیابانی چند. کیس قمت ناله و فریاد توان کرد، تا کیس قمت ناله و فریاد توان کرد. سفتاده به کنج قفسی یاد توان کرد. آغوش و کنار از تو نداریم تمنا، از نیم نگاهی دل ما شاد توان کرد. Thank you. ابیات از دانشمندی است که از عارفان بزرگ قرن حاضر است و به نام حاج ملا هادی سبزواری مشهور. از این دانشمند علاوه بر رسالاتی در فلسفه و حکمت، دیوان کوچکی باقی است که شامل غزلیات و ترجیعات گرم و گیرایی در عرفان عاشقان است. تخلص این سراینده دانشمند عارف اسرار است. سالها بود که اسرار به ما رخ ننمود، شکر ایزد که دیگر محرم اسرار شدی. مدرسه عمری است که اندوختمی، به یکی عشوه ساقی همه بفروختمی. در دبستان ازل روز نخست از استاد، بجز از درس غم عشق نیاموختمی. فروردین شد شکفت چمن، گل نو شد زیب دشت و دمن. کجایی ای نازنین گل من؟ بهار آمده با گل و سنبول، بیداد گل نار داد پر thank you. خوشان کس گویاری جوان دارد بطی تازه با شراب کهن چشم ترم که من از زلفت و تا شکست ترم اگر بردم جانت غم دوران به درد فراغ تو جان نبرم I don't know.